bo możesz odebrać słuchawki Galaxy Buds FE od Samsung. Spiesz się, pula nagród ograniczona. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Temat ewentualnego rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce komentowali politycy na antenie Trójki. Każdy Polak do końca roku otrzyma poradnik kryzysowy. 500 milionów złotych stracili klienci banków w wyniku oszustw w internecie. Prezydent Andrzej Duda ponownie wezwał do przystąpienia Polski do programu Nuclear Sharing, argumentując, że infrastruktura NATO powinna przesunąć się na wschód. Temat głowic nuklearnych w Polsce komentowali politycy w śniadaniu w Trójce. Ta inicjatywa ma swoje pełne uzasadnienie, tak mówił Alvin Gajadur z kancelarii prezydenta. To jest odpowiedź na działania Rosji, która rozmieszcza broń nuklearną wokół granic NATO. To panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce i te działania do tego zmierzają. Takie inicjatywy powinny ujrzeć światło dzienne dopiero po tym, jak druga strona się z nimi zapozna, podkreślała Anna Radwan z Polski 2050 trzeciej drogi. Każda tego typu inicjatywa dążąca do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa jest słuszna. Rozmowy powinny być prowadzone w zaciszu gabinetów. Nie powinniśmy być zaskakiwani przez doniesienia medialne na temat pewnych inicjatyw, ale co do zasady każde sensowne działanie na rzecz poprawienia naszego bezpieczeństwa jest jak najbardziej korzystne. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance powiedział w wywiadzie dla Fox News, że byłby zszokowany, gdyby prezydent Trump poparł przesunięcie broni jądrowej dalej na wschód. Minister obrony zapowiedział, że do końca roku do każdego Polaka dotrze poradnik z informacjami o tym, co zrobić w sytuacji zagrożenia zarówno wojną, jak i klęskami żywiołowymi. Eksperci wojskowi chwalą inicjatywę resortu obrony. Wracamy do tematu kształcenia w zakresie odporności państwa, a nie tylko obronności każdego obywatela. I nie ma co się śmiać z plecaka ewakuacyjnego czy ucieczkowego ministra, ani z książeczki w dobie internetu, bo internet dziwnym trafem ktoś go zhakuje, a książeczkę leżącą w domu trudniej zhakować zdecydowanie. Ona powinna być odświeżana co 3-5 lat. Mówił analityk wojskowy Juliusz Sabak. W poradniku kryzysowym znajdą się m.in. informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji. Przedstawiciele chińskiej firmy Huawei bez prawa wstępu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli to pokłosie nowej afery korupcyjnej. O szczegółach Beata Płomecka. Według rejestru przejrzystości Europarlamentu chiński gigant technologiczny ma obecnie 9 akredytowanych przedstawicieli. Ze skutkiem natychmiastowym władze Parlamentu Europejskiego zablokowały im wejście do budynku. Tłumaczyły to środkami ostrożności. Decyzja zapadła dzień po doniesieniach, że lobbyści pracujący dla chińskiej firmy przekupywali obecnych i byłych europosłów, by poprawić wizerunek Huawei w Unii. Mowa jest o drogich prezentach, biletach na mecze oraz luksusowych podróżach do Chin. W Europarlamencie w Brukseli dwa biura asystentów deputowanych z Włoch i Bułgarii zostały zaplombowane przez belgijską policję. Są informacje o zatrzymanych kilku osobach, m.in. we Francji. W czwartek o świcie około 100 belgijskich śledczych przeszukało 21 mieszkań, domów i biur w Belgii i w Portugalii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Oszustwa w internecie to obecnie prawdziwa plaga. Na skutek nieautoryzowanych transakcji w ubiegłym roku klienci banków stracili 500 milionów złotych. Oszuści stosują coraz wymyślniejsze sposoby na wyłudzenie danych. Obecnie najpopularniejszy to tak zwany phishing. To jest oszustwo, które zaczyna się od wiadomości mailowej, którą klikamy na przykład w przesłany link i mamy albo zainfekowane urządzenie jakimś na przykład śledzącym oprogramowaniem, albo link przekierowuje nas do podstawionej strony. Nam się wydaje, że to jest strona rzeczywista, wprowadzamy na przykład dane swojej bankowości. Mówiła radczyni prawna Izabela Gruszczyńska. Coraz częściej oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja potrafi spreparować teraz dźwięk, obraz i słyszymy głos naszej bliskiej osoby. Ja już u nas lokalnie znam takich przypadków dość sporo, w tym znam jeden, gdzie pieniądze zostały przekazane oszustom, więc oni nawet wtedy nie potrzebują mieć dostępu bezpośredniego do naszego konta, bo to my zrobimy im przelew. Aby nie dać się oszukać, powinniśmy uważnie czytać otrzymywane maile i SMS-y i nie otwierać załączników od nieznanych nadawców.

Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Czy możesz mieć wszystko? Stylowy SUV Lexus NX imponuje ultra nowoczesnymi technologiami i mocą napędu hybrydowego plug-in. Ponadto zapewnia niesamowitą przyjemność jazdy i otacza Cię wyjątkowym komfortem. Wszystko to dopiero początek. Odkryj Lexusa NX z napędem hybrydowym plug-in. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10,5 minuty po godzinie 12. Swoją drogą. Olga Szućko i Martyna Matwiejuk, witamy się z Państwem ponownie w audycji poświęconej przede wszystkim dziś Ameryce Łacińskiej. Już za chwilę porozmawiamy z Tomaszem Pindlem o niezwykłych wierzeniach z tej części świata, a przed nami zespół Invisible, założony w Buenos Aires w 1973 roku. Grupa, która tworzyła na pograniczu rocka progresywnego i muzyki jazz rockowej. Będzie to utwór z ich płyty zatytułowanej El Jardín de los Presentes. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral, porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. De los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Surcando la galaxia del hombre, ahí va el capitán Beto, el errante. ¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien silbe un tango? Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra queda. Triste sombra quedará. Ahí Gościem audycji Swoją Drogą jest dziś tłumacz, pisarz i wykładowca akademicki zajmujący się przede wszystkim Ameryką Łacińską. Tomasz Pindel jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaledwie kilka dni temu, 12 marca, ukazała się pana najnowsza książka. Jej tytuł to Śmierć i inni święci. Ameryka Łacińska i jej wierzenia. To znacznie więcej niż tylko reportaż przybliżający wybrane przez pana praktyki religijne mieszkańców Kuby, Meksyku, Peru, Argentyny czy Paragwaju. To opisy spotkań z przedstawicielami wspólnot, z ludźmi zajmującymi szczególne miejsce w swoich społecznościach, ale też po prostu z mieszkańcami fascynującej i myślę niejednokrotnie zaskakującej z naszej perspektywy Ameryki Łacińskiej. I zanim zapytam pana o poszczególne historie, problemy i adresy, pod jakimi się pan pojawiał, zastanawiam się, jak wprowadzić, jak przygotować słuchaczy do poznawania opowieści z tej książki, bo poziom synkretyzmu religijnego, tworzenie oddolnych kultów, które zyskują wielu wyznawców, no i oczywiście rozmaite praktyki ofiarne, to są takie elementy, które dla Europejczyków najpewniej są zaskakujące i w pierwszym kontakcie na pewno trudne do zrozumienia, zwłaszcza jak ktoś sobie przeczyta po prostu suche zdanie w internecie, że w przeważającej części mieszkańcy Ameryki Łacińskiej są chrześcijanami, a w większości są to katolicy. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, co sobie uświadomić w kontekście wierzeń Ameryki Łacińskiej, by rozpocząć w ogóle zagłębianie się w tę historię? Wydaje mi się, że takim punktem wyjścia, który warto przyjąć zawsze, kiedy mówimy nie tylko o religii, nie tylko o Ameryce Łacińskiej, ale tu akurat o tym będziemy rozmawiać, jest tak jakby pozbycie się pewnych wstępnych z góry przyjętych założeń, jakby uzmysłowienie sobie tego, że my żyjemy w pewnej rzeczywistości kulturowej, pewne rzeczy nam się wydają oczywiste, no ale wcale nie są oczywiste dla wszystkich, tylko dla nas i być może pewne sprawy, które nam się wydają zupełnie zwyczajne, byłyby dla postronnych, znaczy obserwatorów z innych części świata, właśnie zdumiewające czy niejasne, żebyśmy nie występowali z takiej pozycji jakiejś wyższości czy pewności, że u nas to jest normalnie, a reszta jest jakoś tam dziwna, bo wszystko jest normalne i wszystko jest dziwne jednocześnie tak naprawdę, jakby na to sensownie spojrzeć, jeżeli przyjrzymy się naszym pewnym praktykom, które nam się wydają bardzo naturalne, prawda, w rzeczywistości, w kulturze, w której żyjemy, to one też właśnie, tak jak mówię, w oczach kogoś, kto by jej nie znał, pewne elementy mogą być zdumiewające i zaskakujące. Spoglądam na okładkę pana książki, zerka z niej na nas święta śmierć, która myślę, że jest takim też niezwykłym przykładem praktyczności wierzeń, które pan opisuje. Bardzo takiego swobodnego z naszej być może perspektywy stosunku do dogmatów religijnych, do ludowej religijności, w tym przypadku Meksykanów. I tak myślę, że przez różne uproszczenia, sensacje, to czym nas karmi popkultura, automatycznie to hasło Santa Muerte, no na niewiele osób myśli od razu o narkokulturze, o baronach narkotykowych, o meksykańskich przestępcach i zabójcach, którzy pielęgnują jakiś podejrzany satanistyczny kult śmierci. W pana książce docieramy do źródła, do tego pierwszego poświęconego świętej śmierci ołtarza i okazuje się, że to wcale nie tylko złoczyńcy modlą się do kostuchy, ale to też pokazuje, jak żywe, jak zmieniające się są wierzenia tamtego regionu. Dla mnie zaskakujące było to, jak stosunkowo młody jest to kult. Tak, to jest rzeczywiście kult, który bardzo wyraziście pokazuje to, o czym pani wspomina, czyli właśnie taką łatwość popadania w stereotyp. Znaczy kultura popularna rzeczywiście prezentuje nam pewnego rodzaju wizerunek. Jeżeli święta śmierć pojawia się w tym, co oglądamy, bądź słuchamy, bądź czytamy, to najczęściej będzie to kultura popularna północnoamerykańska, więc rzeczywiście święta śmierć będzie się kojarzyła z narko, z przestępczością, z przemocą. Tak jak w ogóle Meksyk jest ukazywany, oczywiście nie bez powodu, przestępczość i narkobiznes jest ogromną plagą. Tak. Tego państwa, no ale nie jest jedyną warstwą, na której warto na Meksyk spoglądać. Do tego święta śmierć wygląda, jak wygląda. No jest to po prostu postać szkieletowa, kościotrup odziany w maryjne szaty, więc od razu nam się włączają takie skojarzenia satanistyczne, prawda, diaboliczne. A rzeczywiście jest to kult bardzo interesujący, bo on z jednej strony odnosi się do, też powszechnie kojarzymy miejsce czaszki czy szkieletów w kulturze wizualnej Meksyku. Jej wszechobecność, to, że ona się wcale nie kojarzy z czymś, co koniecznie musi być straszne i złowrogie, tylko właśnie z czymś ciepłym, czasami z czymś naturalnym. Myślę, że taką istotną robotę w postrzeganiu, znaczy w takim odkłamywaniu wizerunku śmierci w oczach Meksykanów zrobił głośny w swoim czasie film Pixara Coco, który jest niby bajką dla dzieci, prawda, ale pokazuje, oczywiście w twórczy sposób przepracowując pewne wyobrażenia meksykańskie, gdzie właśnie szkielety ludzkie nie są niczym strasznym, to są szkielety osób bliskich i to są te osoby poniekąd. A Święta Śmierć jest postacią rzeczywiście intrygującą, bo ona się zalicza do grona tych tak zwanych świętych ludowych, czyli świętych nieformalnych, osób, które nie są przez Kościół katolicki uznawane za święte, natomiast ludzie rzeczywiście z tego czy innego powodu oddają im cześć, modlą się do nich, przynoszą im różnego rodzaju ofiary. Tyle, że przeważnie ci święci ludowi to są ludzie z krwi i kości, to znaczy to czasami autentyczne, konkretne postacie, czasami na poły legendarne, ale jednak ludzie. A tu mamy śmierć, tu mamy rzeczywiście postać, która symbolizuje na pojęcie, które nam się jawi jako abstrakcyjne. Tutaj ono zostaje uosobione i to jest oczywiście wymowne, że wielu ludzi w Meksyku szuka nadziei właśnie u tej śmierci, która, no tak, z jednej strony się jej boimy, z drugiej strony jest sprawiedliwa, jest potężna i czy, niezależnie od tego, czy jesteś najbogatszym człowiekiem w Meksyku, czy najbiedniejszym, tak czy inaczej z nią się spotkasz. Kiedy na kartach pana książki zagłębimy się w te życiorysy świętych ludowych z Meksyku, no to może się okazać, że nagle ta święta śmierć jest zupełnie zwyczajna i całkiem normalna. Pisząc tę książkę, odwiedził pan 5 krajów Ameryki Łacińskiej i jestem ciekawa, czy spotkał się pan gdzieś podczas tych podróży z tym, że na oryginalności, na niezwykłości, tajemniczości religii robi się turystyczny biznes, że wierzenia i rytuały, które niewątpliwie są z jednej strony magnesem na turystów, mogą być w przemyślany sposób też spieniężane, czy raczej pilnuje się, żeby ta strefa sakrum pozostawała świętością? Nie, to się oczywiście dzieje. Ja się tym nie zajmuję jakoś szczególnie w mojej książce. Tu rzeczywiście skupiam się na jakby realnych wierzeniach i na ludziach, którzy rzeczywiście te wierzenia praktykują, wyznają. Natomiast oczywiście istnieje taka turystyka, przede wszystkim powiedziałbym związana z rytualnością. Myślę, że takim przykładem, ja nie wspominam, znaczy wspominam tam przelotem o ayahuasce, to jest, prawda, taki temat, który również w Polsce bywa podejmowany. Mamy zresztą wydaną parę miesięcy temu książkę polskiego autora na ten temat. Ayahuasca, która rzeczywiście jest specyficznym gatunkiem liany amazońskiej, służyła do takich rytualnych ceremonii ludom zamieszkującym Amazonię, stała się w pewnym momencie takim atrakcyjnym towarem turystycznym. Mamy całą turystykę ayahuaskową, ludzie jeżdżą brać udział w tego rodzaju seansach, ale też można takie przeprowadzać w Europie czy w innych częściach świata. I to jest taki przykład, jak coś, co jest częścią pewnej kultury i pełni istotną rytualną funkcję i rzeczywiście ma znaczenie bardzo istotne dla danych kultur, dla danych społeczności, staje się produktem. Być może jedni podchodzą do tego głębiej, ale jednak również istnieje całkiem spora grupa ludzi, którzy po prostu traktują to jako interesującą taką etnoformę spożycia środków odurzających i jest to ciekawsze. Więc to się dzieje. Oczywiście tego typu rzeczy kulturowe przyciągają, natomiast w dość ograniczonym stopniu, bo jednak rzeczywiści wyznawcy, no, trzymają się od tego na dystans, to znaczy nie chcą być częścią takiego właśnie rynku turystycznego. A jak pan sam odnalazł się jako uczestnik rytuału wróżbiarskiego, który opisuje pan w części poświęconej Kubie? Wyobrażam sobie z jednej strony tę reporterską ciekawość, z drugiej pewnie niepokój, może cień wątpliwości związanej z tym, czy w ogóle mi wypada być w takiej sytuacji. Jak po czasie myśli pan o tym doświadczeniu? To jest bardzo istotne pytanie, które pani porusza, pytanie etyczne. Czy rzeczywiście należy, będąc kimś z zewnątrz, nie będąc wierzącym, nie będąc częścią tego świata, czy należy brać udział w tego rodzaju wydarzeniach? Ja zawsze bardzo skrupulatnie pilnowałem się tego, żeby mieć absolutną pewność, czy mogę gdzieś być, czy mogę o takich tematach rozmawiać, czy mogą być wykonane przy mnie pewne czynności. Nigdy nie udawałem, że jestem adeptem, który, nie wiem, szuka nawrócenia. Nigdy nie ukrywałem tego, że przyjechałem tam po to, żeby dowiedzieć się czegoś, że piszę książkę. To zawsze było bardzo klarowne. W związku z czym tam nie ma sytuacji jakiegoś, nie wiem, zakradania się, czy podsłuchiwania, czy tego typu sytuacji. Wydawałoby mi się to po prostu nieetyczne. Rzeczywiście wspomina pani o obrzędach. Ja opisuję na przykład w tej części poświęconej Kubie i kubańskiej santerii, czyli tej takiej afrokubańskiej religii, pewne ceremonie, ceremonię, ale w obydwu tych przypadkach byłem na takiej, to jest ceremonia, której opis otwiera w ogóle książkę. Ja po prostu przypadkiem znalazłem się w miejscu, gdzie, jak się okazało, taka ceremonia będzie przeprowadzana i mnie po prostu zaproszono. Ja się 5 razy pytałem, ale czy na pewno nie ma problemu, że ja tutaj taki obcy? Nie, nie, przyjdź tam, zobaczysz. I to po prostu jest takie wydarzenie rodzinno-sąsiedzkie. Nie ma najmniejszego kłopotu. To nie było żadnej tajemnicy wokół tego generowanej. Natomiast jak rozmawiałem na przykład z Babalao, czyli kapłanem Santerii, który też jakby wykonał wobec mnie pewne praktyki wróżbiarskie i pewne odpowiedzi przede mną roztaczał, również upewniałem się, czy aby na pewno to jest w porządku, czy jakby, no bo nie mówiłem, że ja tutaj, prawda, wierzę w to, co tu się dzieje, że jestem tylko ciekaw, chciałbym to zobaczyć i nie było z tym rzeczywiście żadnego kłopotu, bo sytuacja też była jasna, ale podkreślam, ja tutaj nie wstępowałem w jakieś progi inicjacji, to oczywiście jest już zupełnie inna kwestia i tutaj trzeba by faktycznie wejść w tę religię. Ja się jednak opieram przede wszystkim na tym, co mi opowiadano, na rozmowach z wierzącymi, którzy opowiadali mi o rzeczach czasami zupełnie niesamowitych, których ja siłą rzeczy nie mógłbym być świadkiem, pozostając jednak na zewnątrz. Choć obecność tej bransoletki, którą otrzymał pan po rytuale na pana nadgarstku, wywołała pewne poruszenie wśród niektórych wyznawców tego kultu. Tak, i to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, ja dlatego o tym piszę w tym rozdziale, bo rzeczywiście od kapłana otrzymałem taką bransoletkę z takim, no nie nakazem, ale sugestią, żebym ją nosił. A u innych bardzo wierzących ludzi też Santero wzbudziło to zdumienie, że to nie powinno było tak wyglądać, on mi nie powinien był jej dawać. I to też pokazuje bardzo istotny element tego konkretnego wierzenia, jakim jest Santeria, ale w ogóle tych ludowych religii, synkretycznych religii Ameryki Łacińskiej, czyli brak doktryny, brak jakby instytucji. Za tymi religiami nie stoi żadna instytucja, żaden kościół, żadne jakieś ciało decydujących hierarchów. To wszystko dzieje się od dołu, w związku z czym na tę samą sprawę można spojrzeć w bardzo różne sposoby, bo to zależy od konkretnego kapłana. Ten jeden uznawał, że to jest absolutnie w porządku, żeby mnie obdarować tymi paciorkami, a inni uznawali, że nie, tak się robić nie powinno. Pytanie, kto ma rację? I nikt, i wszyscy. To znaczy, rzeczywiście jest to religia, którą interpretujesz w znacznej mierze, oczywiście są pewne wskazania, ale interpretujesz według pewnej własnej drogi. Nie ma tutaj, tak jak mówię, klarownych drogowskazów i właśnie doktryny. I do tego tematu, do rozmowy z Tomaszem Pindlem wracamy już za chwilę. Panu nasz wiatr, deka mnie się warte, sin control, en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje, no es amor lo que te trae. Es la condición de estar en otra parte. condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Santeria to kult pochodzenia afrykańskiego, obecny m.in. na Kubie, który łączy praktyki katolickie i afrykańskie wierzenia ludowe. Z jego wyznawcami spotykał się i rozmawiał Tomasz Pindel, który jest dziś Państwa i moim gościem. W książce zatytułowanej Śmierć i inni święci opisuje Pan intrygujący rytuał tak zwanego robienia świętego. Brzmi interesująco. Na czym on polega? Jakie są motywacje, dla których wyznawcy Santerii decydują się na wszystkie związane z nim wyrzeczenia i ograniczenia, których jest całkiem sporo? To jest taki rytuał, powiedzmy, wyższego wtajemniczenia. To znaczy przystępują do niego osoby, które już, no przynajmniej od jakiegoś dłuższego czasu, żyją zgodnie z santeryjskimi wskazaniami, jakby są częścią tego wyznania. I w pewnym momencie niektórzy z nich podejmują decyzję, że chcą pójść dalej, że chcą wejść na nieco wyższy poziom, jakby bardziej podporządkować swoje życie, czy może nie tyle podporządkować, ile połączyć swoje życie z nakazami religijnymi. I to jest faktycznie dość rozbudowany proces, bo sam obrzęd jest złożony i trwa swoje i to są różnego rodzaju ceremonie, też uroczystość, poczęstunek i tym podobne rzeczy, ale potem ten proces właściwie trwa przez cały rok. On jest postrzegany symbolicznie jako narodziny na nowo, w związku z czym ten jakby nowo przyjęty, znaczy nowo awansowany, że użyję bardzo nieadekwatnego słowa, w tej strukturze religijnej człowiek musi podporządkować się różnym zakazom, trochę tak jak dziecko, któremu wiele rzeczy na początku nie wolno, potem coraz więcej mu wolno i tak dalej. To samo dzieje się z ludźmi, którzy przechodzą ten rytuał. Mają szereg indywidualnych wskazań, czyli każdy musi się trzymać pewnych swoich zasad, ale też są pewne cechy wspólne, czyli na przykład to, że muszą chodzić ubrani wyłącznie na biało, że przez pierwsze miesiące nie mogą wychodzić po zmroku, potem te godziny, kiedy mogą wyjść na ulicę, trochę się przedłużają. Różnego rodzaju ograniczenia. To wszystko jest takim rzeczywiście bardzo głębokim procesem wynikającym z wewnętrznej potrzeby. To nie jest tak, że ktoś ci mówi, że a teraz czas zrobić świętego. Nie, to jest coś, na co ty się decydujesz w momencie, kiedy uznajesz, że chcesz, że to ci pomoże, że to jakoś usprawni twoje funkcjonowanie. To jest taka decyzja narastająca, czy wynikająca z wnętrza. Mhm. Ja tak zatrzymałam się przy Santerii, która wyznawana jest między innymi na Kubie, bo nie sposób opowiedzieć pewnie o wszystkich kultach, wierzeniach, praktykach, jakie opisuje pan w swojej książce. Powtórzę, pojawia się tu Meksyk, Peru, Argentyna, a także Paragwaj. Ale wracam na Kubę. Jeden z bohaterów pana książki mówi, że robi tego świętego razem z córką, ponieważ ona ma gwałtowny charakter, jest impulsywna, musi nad sobą popracować. I ja mimowolnie skojarzyłam rozpoczęcie tego procesu robienia świętego z rozpoczęciem psychoterapii, która w naszej rzeczywistości, pod naszą szerokością geograficzną, jest takim pewnie popularnym, dostępnym narzędziem poprawiania po prostu swojego stanu, chociaż pewnie takie próby przekładania tamtejszej kultury na nasze, no mówiąc kolokwialnie, szybko kończył się fiaskiem i pewnie nie mają za wiele sensu. Czy dla pana jako badacza, obserwatora, reportera, który nie od dzisiaj się zajmuje tą tematyką i doskonale zna, przekłada literaturę stamtąd, czy coś było dla pana osobistym odkryciem, takim zupełnie niespodziewanym, czymś, na co nie był pan przygotowany i co powoduje, że pisarz, reporter, dobrze zorientowany w temacie, zatrzymuje się, drapie się po głowie i przyznaje, no dobra, wiem, że nic nie wiem. To zanim odpowiem na to finalne pytanie, chciałbym wrócić do tego, co pani powiedziała przed chwileczką, czyli o psychoterapii, bo to jest bardzo trafne porównanie i to jest w ogóle cecha, która wyróżnia właściwie wszystkie te systemy wierzeń, o których ja piszę, a też jest ich dużo więcej, no bo to jest tylko wybór pewnych miejsc i pewnych tematów. To znaczy absolutnie tak. To znaczy, jak popatrzymy na praktyki religijne związane z tymi właśnie synkretycznymi religiami ludowymi Ameryki Łacińskiej, to ten komponent dbałości o własny dobrostan, o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, traktowane jako jedność, jest czymś absolutnie powszechnym i naturalnym. I to jest bardzo dobre porównanie, bo w naszej części świata, w naszej kulturze, rzeczywiście osoba z tego typu problemami, jak córka wspomnianego tutaj mojego rozmówcy, pójdzie tak na psychoterapię, czy pójdzie na to specjalistę, na konsultację tego rodzaju, do kogoś, kto będzie miał, prawda, dyplom i wykształcenie medyczne, psychologiczne, akademickie i tak dalej, bo to jest dla nas system, w którym my się poruszamy, co do którego mamy zaufanie i jesteśmy przekonani, że działa. Natomiast Kubańczyk wyznający Santerię pójdzie do Babalao, pójdzie do kapłana, który będzie do niego przemawiał i będzie rozwiązywał jego problemy w ramach systemu, który dla nich będzie właściwy. I to jest cechą rzeczywiście bardzo, bardzo istotną, że to są, my też już dzisiaj wiemy, że człowiek jednak ten dualizm na ciało i ducha nie jest taki do końca do rozdzielenia, prawda? Że jak na przykład myślimy o medycynie, to samo poczucie pacjenta, prawda, jest ogromnie istotnym elementem leczenia, nie tylko pigułki, ale także to, co się dzieje w głowie. I to te praktyki religijne, często wprost magiczne, doskonale wiedzą i stosują, że trzeba oddziaływać na jedno i na drugie. Wiele schorzeń, które, czy problemów, które są jak diagnozowane, że użyję jednak tutaj naszego wyrażenia w ramach tych systemów, ma rzeczywiście taki charakter łączony, to znaczy to są przypadłości, które mogą wynikać właśnie z psychiki, a mieć bardzo fizyczne też skutki, jak na przykład SUS, to taka jednostka chorobowa, o której piszę w kontekście Andów. Co do rzeczy, które mnie zaskoczyły, to jest w ogóle bardzo zaskakujący świat i oczywiście przeczytałem sporo i porozmawiałem sporo, zanim pojechałem do tych miejsc, no ale jak wiadomo, kontakt z rzeczywistością, z rzeczywistymi ludźmi jest czymś zupełnie innym niż spokojna lektura w domowym zaciszu. Tak. Myślę, że taką jedną z rzeczy, które mnie zdumiały, to jest, tutaj przeskakuję do ostatniej argentyńskiej części tej książki, argentyńsko-paragwajskiej, do pogranicza na północ Argentyny właśnie i Paragwaj, gdzie ten synkretyzm bardzo silnie związany jest z Guaranami, czyli rdzenną ludnością, która tam te tereny zamieszkuje. I tam miałem okazję rozmawiać z opiekunami, takimi strażnikami sanktuariów świętego śmierci. Nie mylić ze świętą śmiercią, tą kostuchą meksykańską, święty śmierć, Santa Muerte, płci męskiej. To jest postać, wygląda podobnie, bo też jest szkieletem, ale to jest zupełnie inne źródło i zupełnie inny kontekst. Tam Meksyk, a tutaj właśnie pogranicze paragwajsko-argentyńsko-urugwajskie, brazylijskie też. To, co mnie zdumiało, to jest to, że byłem przekonany, że rozmawiając z tymi osobami, które odczuwają nad tymi sanktuariami, to znaczy z ludźmi, których można by opisać, gdyby to nie było wartościujące słowo, mianem wręcz czarowników, no bo właściwie jedna z postaci, o której pisze Donia Pelusa, właściwie w pewnym sensie jest czarownicą i wykonuje pewne regularne praktyki magiczne, ale zarazem, znaczy ja sobie wyobrażam, że to będzie osoba, która gdzieś tam sobie żyje w swoim miejscu i pełni taką posługę lokalną, to jest ogromnie wpływowa osoba, która ma przełożenie na politykę właściwie na poziomie prowincji, czyli takiego odpowiednika, powiedzmy, województwa naszego, oczywiście wszystko w dużej skali, bo Argentyna jest ogromna. I to nie tylko dotyczy Argentyny, ale w Argentynie akurat widziałem to najbliżej. To znaczy, że to, co my byśmy z Europy uznawali za ciekawy relikt dawnych czasów i pewnego rodzaju, no taki właśnie etnociekawostkę, to są czasami bardzo wpływowe postaci, bardzo wpływowe kręgi, które w bardzo silny sposób wchodzą w reakcję ze współczesnością. To nie jest jakiś skansen, to jest absolutnie żywe, aktualne i odczuwalne. A to tylko jedna z wielu niezwykłych opowieści i obserwacji, które znalazły się w książce Śmierć i inni święci, Ameryka Łacińska i jej wierzenia, do której przeczytania Państwa serdecznie zapraszamy. To opowieści zebrane na przestrzeni 3 lat podróży do krajów Ameryki Łacińskiej Tomasza Pindla, który był dziś Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Se pá foi a noite passada que me deixou vaidoso. Hoje acordei me sentindo muito gostoso. Levantei naquele pique que atrapalha os invejosos. Cabelinho na régua, gordão estiloso. O cordão de ouro brilha no pescoço. Todo tatuado, perfumado e cheiroso. Elos gostam desse jeito, mas eu gosto muito mais. Um boy cê tá cremoso que confunde os seus pais. Põe no grupo da família, esse menino é enjoado. Passa de cabeça erguida, as roupas mais larga e forgado. Com um sorriso marcante e um olhar de safado. Postura de modelo, confiança inabalável. Podia ser galã de novela ou de comercial. É que hoje eu não tô lindo, hoje eu tô sensacional. Hoje eu tô fenomenal. Acertando eu cheio, eles podem me odiar, mas não pode chamar de feio. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Grandona, gostosa, inteligente, sensual. Acordei, olhei no espelho e me senti fenomenal. De marquinha de sol, sem vergonha e debochada. Sempre queimando um, porém hidratada. Esquece que hoje nada me abala. Enquanto seis late no portão, tô na rua, na cachorrada. Cheirosa e bonita, charmosa, igual Opala. Desde o 990, a mais requisitada. Mandraca posturada, terror dos invejosos. Autoestima lá em cima, tô achando é pouco. Quando é dia de maldade, não me subestime. No kit bem trajada, hoje eu tô pronta pro creme. Toda natural, bonita pra caramba. Nem tenta comigo que aqui você tomba. Tô cheia de autoestima, seu ódio eu rejeitei. E nem tô me achando, a real é que eu me encontrei. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu acordei me sentindo muito gostoso. Hoje eu não tô lindo, hoje eu tô maravilhoso. Hoje eu acordei me sentindo muito gostosa. Hoje eu não tô linda, hoje eu tô maravilhosa. Hoje eu acordei perfeita. Tak brzmi Batista. Jeszcze jedna muzyczna latynoska rekomendacja od Agnieszki Opszańskiej. No to może teraz coś klasycznego? Przed nami ikoniczny dla latynoskiego rocka album Abraxas, nagrany przez zespół Carlosa Santany. We'll be right back. niecały kwadrans. Pozostał do godziny 13, a to już najwyższa pora, by wraz z Tomkiem Sajewiczem przenieść się na moment na kontynent azjatycki. Dzisiejsza opowieść dotyczy poszukiwań duszy Dalaj Lamy. Tomek w Azji. W Chinach trwa walka o duszę Dalaj Lamy. Duchowy przywódca Tybetańczyków, 14 Dalaj Lama, który w tym roku skończył 89 lat, w tym tygodniu po raz pierwszy ogłosił, że linia sukcesji Dalaj Lamów nie skończy się na nim. W najnowszej książce Głos dla pozbawionych głosu napisał, że jego następca będzie pochodził z wolnego świata, co sugeruje, że będzie to osoba spoza Chin. Według tybetańskiej tradycji, po śmierci Dalaj Lamy jego dusza inkarnuje się w ciele dziecka. Poszukiwania kandydatów na następcę Dalaj Lamy trwają już dziś. Buddyjskiej iskry wokół dziecka szuka otoczenie Dalaj Lamy, który przebywa na uchodźstwie w Indiach, ale jego następcy szuka też komunistyczna partia Chin, która chce mieć monopol na wszystko. Nawet na reinkarnację Dalaj Lamy. Komunistyczna partia Chin, która wbrew woli papieża w Rzymie, naznacza w Chinach katolickich biskupów, zamierza sama wybrać Dalaj Lamę. Zbrojne ramię chińskiej propagandy w postaci rzeczniczki MZ Mao Ning w tym tygodniu w walce o reinkarnację wytoczyło najcięższe działa. Chiński rząd wydał regulacje dotyczące spraw religijnych i środki zarządzania reinkarnacją żyjących Buddów buddyzmu tybetańskiego. Szanując i chroniąc dziedzictwo buddyzmu, w tym dziedzictwo Dalaj Lamy, należy przestrzegać praw i przepisów państwa, rytuałów religijnych i konwencji historycznych oraz stosować metodę krajowych poszukiwań i losowania ze złotej urny. Złota urna to odrzucany przez Tybetańczyków sposób wybierania Dalaj Lamy w drodze losowania nazwisk zapisanych na skrawkach papieru, wrzucanych później do złotej urny. Chiny powinny rozumieć i wiedzieć, że jego świątobliwość jest jedyną prawowitą duszą, która może decydować o tym, gdzie jego świątobliwość powinien się urodzić w swoim następnym życiu. Nikt inny, nawet chiński rząd, nie będzie o tym decydować. Mówi Tenzin Lekszai, rzecznik tybetańskich władz na wychodźstwie. Tybet, owiany aurą mityczności, egzotyki, tajemnicy, to jedno z najbardziej kontrolowanych miejsc na Ziemi. Tysiące kamer, żołnierzy, policjantów. Zagraniczni turyści, żeby wjechać do Tybetu od strony Chin, potrzebują specjalnych przepustek. Zagraniczni dziennikarze, niewiarygodnego szczęścia, bo zgody na nasz wjazd wydaje w Chinach Rada Państwa. W 2023 roku, po 18 latach starań, udaje mi się dostać na w pełni kontrolowany przez chińskie władze wyjazd do Tybetu. Widzimy tylko to, co chcą nam pokazać gospodarze. W jednym z klasztorów pokazują nam 5 mnichów, ale to także, a może przede wszystkim, przewdziani w misie szaty, ogoleni na łyso, kilkuletni chłopcy, których poszukiwania buddyjskiej iskry w oku pozbawiły dzieciństwa. Mówią mi, że są spore szanse na to, że w jednym z nich reinkarnuje się Dalaj Lama. Gospodarze nie pozwalają mi z nimi rozmawiać, ale o co spytać przysypiającego na porannych modłach 5-latka? Czy chciałby zostać reinkarnacją 14 Dalaj Lamy? Jedno zdanie. W książce Dalaj Lamy na nowo rozbudziło trochę zapomniany przez media temat sytuacji w Tybecie. Przed ambasadą Chin w Indiach przypominają o tym sami Tybetańczycy. Protestujemy przeciwko chińskiemu rządowi. Jesteśmy przeciwko ludobójstwu narodu tybetańskiego w tybetańskim regionie autonomicznym. Jesteśmy przeciwko degradacji kulturowej, przeciwko chińskiej propagandzie szkolnej tybetańskich dzieci, w której miliony tybetańskich dzieci zmuszane są do nauki chińskiej propagandy. Jesteśmy przeciwko łamaniu praw człowieka w Tybecie. Tak naprawdę każdy, ale absolutnie każdy aspekt życia w Tybecie kontrolowany jest przez chińskie władze. W tybetańskich klasztorach godziny modlitw przeplatane są godzinami wykładów o myśli przywódcy komunistycznej partii Chin, Xi Jinpinga. Już teraz wiadomo, że po śmierci 14 Dalaj Lamy czeka nas okres, w którym ten będzie miał dwóch następców, skazanego przez komunistyczne władze i przez Tybetańczyków z rządu na wychodźstwie. Pomimo totalnej kontroli, mnisi w Tybecie w czasie polityki dociskania śruby wynaradawiania, a to nasili się jeszcze bardziej po śmierci obecnego Dalajlamy, w sposób budzący przerażenie manifestowali swoją wolność. Od 2009 roku na placach Lhasy, podczas świąt, publicznych zgromadzeń, ale też w zaciszu klasztornych cel, aktu samospalenia w niemym proteście dokonało co najmniej 160 tybetańskich mnichów i mniszek. Z Tybetu dla Państwa Tomasz Sajewicz. Kolejny odcinek cyklu Tomek w Azji, jak co sobotę, za tydzień w audycji Swoją Drogą. Jej dzisiejsze wydanie powoli dobiega już końca. Żegnały się utworem meksykańskiej artystki Natalii Lafourcade, Mi Manera Querer. Życzymy Państwu dobrego weekendu. Do usłyszenia. Mi manera de querer hay algo chiquito. Mi manera de querer hay besos de amor que si los pruebas hasta en la noche te saben rico. Y así poquito a poquito enamoro tu corazón. En mi manera de querer no hay maquillaje. En mi manera de querer no hay filtros ni error. Es algo simple pero profundo, amor sincero que en este mundo ya no me importa si se comprende, amor te doy. Es cariño lindo, cariño vivo que yo te doy. Es tan inocente como los acordes de esta canción. Es agüita pura que de los pétalos de una flor trae la primavera en esta melodía que canto hoy. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza. Canción es agüita pura que de los pétalos de una flor trae la primavera en esta melodía que canto hoy. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności.